एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 36वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है बेंक्यो शिनाकेरेबा नारिमासेन, यानी पढ़ाई करनी है। हमारी कहानी के मुख्य पात्र आना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। शिज़ुओका का मजेदार सफर अब समाप्त होने वाला है और आना तथा साकुरा टोक्यो लौट रही हैं। केंटा उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक छोड़ने आए हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है बेंक्यो शिनाकेरेबा नारिमासेन, यानी पढ़ाई करनी है। आइए अब आपको बताते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले केंटा ने आना से कहा साबिशिकु नारिमास, यानी आपकी याद आएगी। साबिशिकु है विशेषण, साबिशी यानी अकेला का क्रिया विशेषण रूप। आपको याद होगा साबिशी जैसे ई विशेषणों का क्रिया विशेषण रूप बनाने के लिए अंत के ई को कु में बदलते हैं। और उसके बाद वाक्य में आया नारीमास यानी बनना। इसका इस्तेमाल किसी चीज या परिस्थिति में बदलाव बताते समय करते हैं। तो यहाँ साबिशिकु नारीमास का शाब्दिक अर्थ है अकेला हो जाऊंगा, और इसका भाव है आपकी याद आएगी। किसी को विदा करते समय अक्सर इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। केंटा की बात सुनकर आना ने कहा वाताशी मो देस, यानी मुझे भी। वाताशी का मतलब है मैं, मो का अर्थ है भी, और वाक्य के अंत में लगा है देस जो विनम्र भाव बताता है। तो वाताशी मो देस का मतलब हुआ मुझे भी। आना ने आगे कहा देमो दाइगाकु दे बेंक्यो शिनाकेरेबा नारिमासेन, यानी लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई करनी है। देमो का मतलब है लेकिन, दाइगाकु का अर्थ है विश्वविद्यालय, और दे स्थान बताने वाला कारक है। उसके बाद है बेंक्यो शिनाकेरेबा नारिमासेन, यानी पढ़ाई करनी है। नाकेरेबा नारिमासेन का अर्थ है कि कुछ करना जरूरी है। ये क्रिया के नाई रूप यानी क्रिया के अनौपचारिक नकारात्मक रूप से बनता है। क्रिया का नाई रूप बनाने का तरीका हमने 21वें पाठ में सीखा था। यहाँ क्रिया है बेंक्यो शिमास यानी पढ़ाई करना, तो उसका नाई रूप हुआ बेंक्यो शिनाई यानी पढ़ाई न करना। अब इसके अंत के नाई को बदलकर उसकी जगह लगा दीजिए नाकेरेबा नारिमासेन, तो बन जाएगा बेंक्यो शिनाकेरेबा नारिमासेन यानी पढ़ाई करनी है। यही आज का मुख्य वाक्य है। इसके बाद केंटा ने आना से कहा जा बुक गा हारु यास्मी नी टोक्यो नी इकिमास, यानी तो मैं वसंत की छुट्टियों में टोक्यो आ जाऊंगा। जा का मतलब है तो, ये देवा का अनौपचारिक रूप है। बोक का मतलब है मैं। इस शब्द का प्रयोग पुरुष अनौपचारिक बातचीत में करते हैं। औपचारिक बातचीत में पुरुष भी वाताशी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आया ना जो वाक्य का विषय बताता है। हारु यास्मी का मतलब है वसंत की छुट्टियां। ये हारु यानी वसंत और यास्मी यानी छुट्टी जोड़कर बना है। उसके बाद आया है नी जो कि समय बताने वाला कारक है। टोक्यो का मतलब है टोक्यो। नी एक कारक है जो वो दिशा बताता है जिसकी तरफ कोई व्यक्ति या चीज जा रही हो, और इकिमास का मतलब है जाना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आइए सीख लेते हैं जापान के मौसमों के नाम। जापान में चार मौसम होते हैं, वसंत के बाद आता है नात्स यानी ग्रीष्म, उसके बाद आकी यानी शरद, और अंत में हुयु यानी शीत। तो अगर आपको कहना हो सर्दी की छुट्टियां, तो उसके लिए शब्द होगा फुयु या सुमी। चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है बेंक्यो शिना केरेबा नारिमासेन, यानी पढ़ाई करनी है। साबिशिकु नारिमासु। वाताशि मो देसु। देमो दाइगाकु दे बेंक्यो शिना केरेबा नारिमासेन। जा बोकु गा हारु यासुमी नी तोक्यो नी इकिमासु। और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा वाक्य बेनक्यो शिनाकिरेबा नारिमासेन, यानी पढ़ाई करनी है। क्रिया के साथ नाकिरेबा नारिमासेन जोड़कर हम कह सकते हैं कि कुछ करना जरूरी है। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसे। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं कि कुछ करना जरूरी है, ये कहने के लिए क्रिया के नाई रूप में से नाई हटाकर उसकी जगह नाकेरेबा नारिमासेन जोड़ते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि पढ़ाई करनी जरूरी है, तो इसके लिए पहले क्रिया बेंक्यो शिमास यानी पढ़ाई करना का नाई रूप बनाइए, जो है बेंक्यो शिनाई। उसके बाद नाई की जगह लगाइए नाकेरेबा नारिमासेन, तो बन जाएगा बेंक्यो शिनाकेरेबा नारिमासेन। अनौपचारिक बातचीत में नाकेरेबा नारिमासेन की जगह नाक्या का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेंक्यो शिनाक्या। जब कोई काम करने की जरूरत न हो, तब क्रिया के नाई रूप के नाई की जगह लगाते हैं नाकुते मो ई देस, यानी करना जरूरी नहीं है। तो अगर कहना हो कि पढ़ाई करनी जरूरी नहीं है, तब बेंक्यो शिनाई के नाई को बदल दीजिए नाकुते मो ई देस में, तो बन जाएगा बेंक्यो शिनाकुते मो ई देस। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आज हम सीखेंगे हवा से संबंधित शब्द। ये तो हवा चलने की आवाज है, इसके लिए जापानी शब्द है ह्यू ह्यू, ह्यू ह्यू। इस शब्द का मतलब है कि लगातार हवा चल रही है। दरार से आती हवा के लिए भी ह्यू ह्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हवा की गति थोड़ी तेज हो जाए तो कहेंगे प्यू प्यू। और अगर हवा की गति और शक्ति दोनों बहुत तेज हो जाए तो उसके लिए जापानी शब्द है ब्यू ब्यू। ह्यू ह्यू, प्यू प्यू, ब्यू ब्यू, ये तीनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं। उच्चारण का थोड़ा सा ही फर्क है। इनसे जापान के लोग हवा की गति और शक्ति का वर्णन करते हैं। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब अंत में बारी आना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। जापान के स्कूल कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियों के अलावा सर्दियों और वसंत की छुट्टियां होती हैं। गर्मियों में समुद्र जाना और सर्दियों में स्कीइंग करना, हर मौसम का अपना मजा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 36वां पाठ? अगली बार आना छात्रावास प्रभारी से बातचीत करेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।